bazı alametler, emareler, işaretler, işaretler var. Bu var. Abdestsiz kim kaldı? Sen de aldın. Ben mi kaldım? Şimdi usulü onun için Kur'an her ortamda ilahiliğini ispat edebilecek nitelikte donatılmıştır. Bunu anladın mı? Ama bu kendi müstakilliği içinde ispat edilir. Bazen Müslümanlar güya imanlarının güçlenmesi için buna ihtiyaçları varmış gibi düşünürler. Tabi imanı takviyede bizim devamlı bir desteğe ihtiyacımız var ama biz sanki bütün gayretimizi Kur'an'ı müdafaya ayırmışız. Yani Kur'an'ın bizim müdafaamıza ihtiyacı yok. Bizim onun bizi müdafaasına ihtiyacımız var. Anladınız? Asıl bu. Şimdi bu nitelikler kaybedilince semavi olan dinler arasındaki ilahi yani iletişim de kaybediliyor. Şimdi demin sizin sorduğunuz sorudaki ben o yönüne öyle girmek istemiyorum. Mesela Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Allah diyor ki ey kitap ehli, yani peygambere demesini istiyor. Aramızdaki müşterek olan kelimeye gelin. Kitap ehli derken Yahudi ve Hristiyanları kastediyor, öyle mi? Bizim için semavi din sahiplerinden ikisi Yahudiler ve Hristiyanlardır. Yani onun dışında biz bir semavi din bilmiyoruz. Öyle mi? Aramızdaki müşterek olan kelimeye gel denildiğinde müşterek olduğumuz, beraberce aynı değeri verdiğin o kelime ne? Ne olabilir? Bir olan Allah'a. Allah'ın varlığı önce. Yani bu kainatı yaratan bir yaratıcının varlığı ve tekliği. Şimdi bir Yahudi, Hristiyan, Müslümanla otursak şuraya, kainatı yaratan bir tek yaratıcıdır desek, hayır diyen çıkar mı? Çıkmaz. Yahudiler de kainatın yaratıcısı tek der. Hristiyanlar da biz de aynı deriz. Bizi de yaratan o mudur desek herkes evet diyecek. Peki Musa'yı da yollayan o desek ilk Yahudiler ne diyecek? Evet diyecekler. Peki İsa'yı da yollayan o desek sadece Hristiyanlar evet deyip Yahudiler demeyecek. Çünkü Yahudiler daha hala İsa Aleyhisselam'ın geleceğini düşünüyorlar. Yani Musa geleceğini haber vermesine rağmen. Ondan sonra gelsek şimdi tekrar beriye doğru. Muhammed'i de yollayan o desek ve bu sefer Müslümanlar tek kalıyor. Hristiyanlar bile evet demeyecek. İsa'yı yollayana biz evet deriz. Musa'yı yollayan da aynı ilah dersek biz yine evet diyoruz. Ama Yahudiler İsa için bekliyorlar. Hristiyanlar da Muhammed için bekledi içerisinde. Sadece Hristiyanlardan lemaksiyon dediğimiz bir tek taife var. İsa'nın o müjdesinin daha hala gerçekleşmediğini, yani geleceğini düşünüyorlar. İsa'nın yani İsa Aleyhisselam'ın ve müjdelediği o kimseyi. Şimdi müşterekliği bir yerde yakalıyoruz. Hepimiz Musa'nın, yani Hristiyanlar da Musa'nın, Musa'yı yollayanın Allah, Müslümanların da Müslümanlar da Musa'yı yollayan Allah olduğuna inanıyor. Hristiyanlarda biraz daha fazla müşterekliğimiz var. İki, Musa'yı da Allah'ın yolladığı, İsa'yı da Allah'ın yolladığı müşterekliğimiz var. Anlatabildim mi? Muhammed'e gelince şimdi en azından bunu ilk kabul edebilecek Hristiyanlardır. Yahudiler değil. Şimdi açtığın zaman normalde mesela Allah diyor ki ben diyor İshak'ın neslinden bir millet yaratacağım diyor. İsmail'in neslinden de bir millet yaratacağım diyor aynı ifadeyle. İshak'ın neslinden gelen milleti tanıyoruz. İshak Aleyhisselam'dan yani İbrahim'in oğlu olan, oğullarından biri olan İshak'dan İsa'ya kadar bütün gelen nesil, peygamberler hepsi İshak'ın neslindendir. Yani en çok peygamber İshak'la İsa arasında olmuştur, gelen. Ve Beni İsrail'dendir. Şimdi İsa Aleyhisselam da Beni İsrail'dendir. Neseben de böyledir. Ha, bu anlaşıldı. Şimdi döndük müşkilata. İsa Aleyhisselam geldiğinde Meryem'in bakireliği, İsa'nın babasız olması. Yahudiler tuttu Meryem Aleyhisselam'ı, yani fahişelikle itham ettiler. Anlatabildim mi? Ha, şimdi bizde hadislere baktığında İsa'nın Allah'ın kelimesi olduğu. Ha, şimdi kelime ne? Ama baktığın zaman Yuhanna İncil'ine, Sencan dedikleri İncil'in başına baktığında La Parole diye ele aldığı şey La Parole était le Dieu. Bak şimdi. Söz Allah'tı diyor. Bu Trinite Testis dedikleri müşkilata hasreten Katolikler nasıl giriyor? Vatikan yani kilise. Ha. Ondan sonra Protestanlar güya Trinite'ye üçlü testisi inkar eder. Ama yine üçlüye inanırlar. Ortodokslar da öyle. Sadece bir Yahova şahitleri var. Bu üçlüye inanmıyorlar. Onlar La Parole et le Dieu sözünü küçük harfle yazarlar. Katoliklere baktığında bunlar büyük harfle yazarlar. Güya büyük harfle yazdığında özel isim olarak kastedilir. Küçük harfle özel isim kastedilmez. Yani bizim müşterek olan kelimelerimiz, kelime kiminle olduğu, oturup konuşulduğunda mesela oturuyorsun, bir rahiple konuşuyorsun. La Bible, yani İncil denildiğinde kasıt, eskiyle eski ahitle yeni ahitin ikisi bir. Yani La Bible denildiğinde, bu evanjil denildiğinde, İsa Aleyhisselam'a inen dört tane, o kastedilir. Anlaşıldı? Geliyor şimdi, önce Allah'ın bizi yaratan o oldu. Bütün kainatı yaratanın o. Yahudilerin ilahı da o, Hristiyanların da, Müslümanların da ilahı o. O zaman onun niteliklerinde mesela diyor ki şimdi normal tekvinde ele aldığı bir yerde Allah diyor bir beşer değildi ki yalan söylesin pişman olsun. Le Dieu n'est pas un être humain pour être regretté et mentir. Ha, pour mentir. Allah diyor beşer değildi ki yalan söylesin pişman olsun diyor. Bunu biz kabul eder miyiz? Allah bir beşer değil ki yalan söylesin pişman olsun. Ama tekvinde başka bir yere gittiği zaman Le Dieu a regretté de créer Adam. Allah diyor Adem'i yarattığına pişman oldu diyor. Bu nasıl olur? Şimdi rahibe diyorum ki başını kabul ettik, müşterekiz. Allah insan değil ki pişman olsun veya yalan söylesin. Pişman olmak insana ait çünkü yaptığı işin neyle biteceğini bilemez. Şimdi duruyor. Anlat bunu diyorum. Şimdi duruyor. Regrette repentir diyor. Yani bir hatadan dönme. Nasıl anlatırsan anlat, Allah'a yakışmaz bu. Şimdi bizim yakalayacağımız yer çok. Allah yalan söylemez ve pişman olmaz. Ondan sonra dönüyor şimdi. Trinite normalde Vatikan'ın, kilisenin anlattığı seten sekre. Anlayamıyorsun diyor şimdi. Allah Saint-Esprit dedikleri Le Fils, yani Allah, Ruhul Kudüs ve Oğul. Bunlar ayrı ve aynı. Hem ayrı ayrı şeyler, hem aynı şeyler. Bizim şimdi burada müşterekliğimiz. Bakıyorsun şimdi İsa hacca, çarmıha gerildiğinde. Şimdi Vatikan'ın İncil'lerinde, yani Vatikan'ın kanonik kabul ettiği İncil'ler var. Yani sahih olan İncil'ler. Ayrıca apokrif olarak, yani muharref olarak kabul ettiği İncil'ler var. Mesela 15 tane şu an piyasada İncil var. Kilise onu kabul etmiyor. Apokrif diyor. Yani muharref diyor. Ha, Yahovalar İncil'in içinde 10 tane kitabı kabul etmiyorlar. Bu kitapları diyorlar havariler uydurmuştur. İniyor. Birinde diyor ki İsa şimdi çarmıha gerildiğinde Yahova şahitlerine göre bir direğe asıldı. Çarmıha değil. Ha, Vatikan buna çarmıha diyor. Ayrıca haç işareti Babilonlar var ya, eski Babililer. Firavunlara bak, asalara hep haç gibi, haç gibi, gördün mü? Yani İsa'dan önce de haç şekli vardı, kullanılıyordu. Bu Hristiyanlara nasıl geçti? Hacca gerildi şekli nasıl aktettirildi? İsa diyor ki güya hacca gerildiğinde Eloa Eloa lima sabachthani? O mu diyor, pukka matu abandoni? Allah'ım neden beni terk ettin diyor şimdi. Eğer İsa Allah'sa kime su konuşuyor? Anlatabildim mi? Böyle gidiyor. Ha. Şimdi İsa kime konuşuyor? Bak şimdi. Eloa Eloa lima sabachthani? İbranice aynen Arapça, biliyor musun? Yani ilahi, yani Rabbi, lime sabachthani, lime terekteni. Yani nasıl beni terk et? Ey Rabbim neden beni terk ettin diyor. Şimdi haşa, Allah Resulünü terk eder mi? Bu mümkün değil. Peki İsa o üçten biri ise, üçse, kime beni terk ettin diyor şimdi. Ha, oğulluk şimdi bak, normal İncil'lere baktığında, bu dört evanjil dediğimiz İncil'e baktığında Saint-Pierre var. Bizim Petrus dediğimiz. Paulus mu diyoruz? Petrus. Petrus mu? Paulus. Paulus diyorlar değil mi? Ha, baktığımızda Saint-Pierre'in bir itham edildiği nokta var. Şimdi Saint-Pierre'i yolluyor. Saint-Pierre kim? Havarilerden birisi. Etrafa sor diyor. Benim için ne diyorlar? Benim için ne, insanlar ne diyorlar? Senin Jeremy olduğunu düşünüyorlar. Geçmişteki peygamberlerden birisi. Şimdi duruyor. Burada İsa Aleyhisselam Pierre kızıyor. Yok. Ha, dört İncil'deki mevcut olan Pierre kızıyor. Neden kızdığı belli değil. Barnabe İncil'ine baktığında orada diyor ki insanlar senin Allah'ın oğlu olduğunu düşünüyorlar. Defol git diyor, sen kötülük istiyorsun insanlar için diyor. İsa Aleyhisselam çarmıha asıldığında Kur'an'a göre asılmadı. Öyle diyor Ali İmran'da. İsa'ya benzeyen birini astılar diyor. Barnabe İncil'inde de öyle diyor. İsa'yı asamadılar. İsa'ya benzeyen Yahuda'yı astılar diyor. Şimdi ondan sonra İsa'ya Allah'ın oğlu demeleri babasız yaratıldığından mı? İsa'nın misali aynen Adem'in misali gibidir diyor. Adem hem anasız hem babasız yaratıldı. Ondan sonra Saint-Pierre diyor ki oradaki işte Pierre dedikleri seni diyor Allah'ın oğlu olduğunu düşünürler. Defol git, sen diyor kötülük istiyorsun diyor. İsa'ya ihanet ettiklerinde içinizden birisi bana ihanet edecek diyor. Benim ağzına ilk lokmayı verdiğimdir bu diyor. Yani benim yerimi şikayet edecek. Barnabe'ye baktığın zaman birçok şeyiyle sanki bize çok yakın. Ha, müşterek kelimeye gelin dediğinde şimdi döndüm. Mesela dinler arası diyalog. Eğer bu kelimelerin dışına aktarılan bir anlam yüklenilmişse dinler arası diyalog düşünülemez. Mesela bir film çevrildi Amerika'da. İsa'nın öldürülüşü, Yahudilerin onu öldürülüşünü kaldırttılar biliyor musun? Yasaklattılar bunu. Çünkü bu film iyi bir Yahudi düşmanlığı aşılayacak. Çünkü İsa'yı öldüren o. Yahudiler bir İsa Aleyhisselam'ı değil, yüzlerce peygamber öldürdü Yahudiler. Anlatabildim mi? Ve bunu kaldırdılar gündemden. Hakikaten bir Yahudi düşmanlığı aşık yani olurdu. Bu gerçek. Ama bir doğruyu Tevrat, yani İncil veya Kur'an anlattıysa bunun bilinmesi gerekiyor. Ha, eğer birileri yani bir kıyımdan özür dilemesi gerekiyor, herhalde önce Yahudiler bunu yapacak. Buna dinler arası diyalog değil, aramızdaki müşterek kelimeye gelme denilebilir. Ondan sonra anlatıyor şimdi Hristiyanlara. Mesela Yahova şahitleri diyorlar ki İsa diyor Allah'ın oğlu da değil diyor bak. Teslise inanmadıkları gibi gerçek Allah'ın oğlu değildir diyorlar. O kelime mesela İncil'lerin aslı Arami dilindendir. O da İsa Aleyhisselam'ın konuştuğu lehçe ana dili. Bütün İncil'lerin yani hepsinin orijinali şu an mevcut olan Yunanca'dır. Yunan Latincesidir. Ama bu Saint-Jean dediğimiz L'Evangile de Saint-Jean'a baktığımızda yani Jean'ın İncil'ine bak Yuhanna mı? Yuhanna'nın İncil'ine baktığımızda sanki Arami dilinin edebiyatı ağırlıklıdır. Yani eski Latince değil. Yani müşterekleri aramızdaki müşterek kelime diye yaklaşmamız gerekiyor. İsa nebidir. İsa babasız doğmuştu. Meryem bakireydi. Bu şimdi normal müşterekler mi şimdi Hristiyanlarla? Evet. Hocam, bir şey söyleyebilir miyim? O Yahova şehitler hakkında benim üvey annem onlardandır. Ben küçükken beri 5 yaşından 12 yaş, 13 yaşına kadar onların toplantılara ikisini götürdüler. Onlar size geliyorlar diyorlar Allah'ın oğlu değil takiyedir. Şimdi onların bir kitabı var. Diğer dinler nasıl tebliğ edeceksiniz? Diyorlar Müslüman tebliğ ederken ona demeyin Allah'ın oğludur. Şimdi takiye verirsiniz. Takiye kullanıyorlar. Takiye şöyle kullanıyor. Gibi. Edebi üslupla kullanılmıştır diyor. Çünkü Müslümanlar o edebi üslubu da kabul etmez. Yani o ifadeyi edebi üslup olarak da kabul etmek onu demeyin. Ama aslında Yahova şahitleri Allah'ın oğludur demiyor. Edebi üslupla mesela baba kelimesine ben de. Ben gördüm mü ona dua ederken her dua sonunda diyor cette prière soit transmise par l'intermédiaire de ton fils Jésus-Christ. Her zaman duanın sonunda bunu diyorlar. Bu dua seni oğlun İsa, Mesih İsa vesilesiyle sana yetişsin. Her dua sonunda onu okuyorlar. Onun için normalde onlar da takiyeyi Kur'an'ı kullanın diyor. Mesela Kur'an'da birçok ayet var İsa hakkında konuşuyor ya. O kitap attım çünkü keski gitti. Ben de var aşağıda. Hepsi var aşağıda. Ama o kitap onların özelliği dağıtmıyorlar. Onların nasıl diğer dinlere tebliğ edeceğin metodu o dağıtmıyorlar o kitap. Bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Onlar oğlu edebi üslupla hakiki anlamda kullanmıyor. Çünkü hakikaten de bakıldığında Arami dilinde bu üslup var. Önceden bu kelime kullanılarak asla dönüştürüldü. Aynen Uzeyre dedikleri gibi. Araplarda da bu vardı. Melekler Allah'ın kızları diyorlardı. Peygamber geldikten önce. Ha. Ama mesela bu üslup bizde ya emet Allah. El eme kız demek. Allah'ın kızı şeklinde gelir. Ama bu ey Allah'ın yarattığı anlamında, kadın yarattığı anlamında. Bir başka dile bunu çevirsen bu tekilde yanlışa gidiyor. Takiyeleri var. Ama o dediğim boyutta olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Yahovaları ben çok iyi tanıdım. Ben onlardan 10 sene beraber onlarla beraber gittim. Hatta hanem, üvey annem hala onlardan ve abim de ablamdadır. Ama için, takiyeyi bu şekilde zannetmiyorum. Çünkü bak mesela protestanlarda, başka şeye giriyoruz ya. Protestanlar güya Trinity'yi kabul etmiyorlar. dua. Ne? Trinité. Yani testisi kabul etmiyorlar. Bu da şeyleri buna kabul etmiyor. Onlar toptan kabul ediyor. Güya protestanlar da kabul etmiyor. Güya. Ama temelde bir trinite var. Aynı değildir diyor şimdi. Getirdi. Bunu anlayabildin mi? Ha, aynı değildir diyor. Ama biz bu ilişkiyi yaratıcı ve yaratılan olarak kullanırız. Allah yaratıcıdır, biz yaratılanız, mahlukuz. Onlar bunu bu deyimlerle meseleyi başka yere götürecek. Ha. Ha, neyse. Müşterek değerler var ya, bunu yakalamamız gerekiyor. Bu müşterekler Hristiyanlarla 70 tane ise Yahudilerle 40 tanedir. Yahudilerle daha azdır bu müşterekler. Düşün, öyle bir noktaya geldik ki Müslümanlarla bile tevhidde müştereklerde farklı olmaya başladı. Yani bir Müslümanlarla Hristiyanlar ve Müslümanlarla Yahudiler arasında değil, Müslümanlar kendi içinde bile bazı müştereklerden farklı olmaya başladılar. O zaman dinler arası diyalog değil. Müşterek değere dönme. Herkes için bu müşterek neyse o bitmiştir. Şimdi kilisenin saltanatı bizde aynen dört mezhebin saltanatı gibidir. Nasıl bir saltanat sağlanmışsa dört mezhebe bizde, Hristiyanlarda da kilisenin, Vatikan'ın saltanatıdır. Zaten kendi aralarındaki müşkülat, yani normalde Vatikan, Anglikan, biz Anglikan diyorlar değil mi? İngilizce. Ondan sonra bizdeki Patrikhane, şimdi bu üçlü görünüyor. Aslında İskenderiye ile Antakya'da vardı. İskenderiye en baskın çıkanlarıydı. Hatta Roma'dan da önce, Vatikan'dan da önce baskın çıkanlarıydı. Bunlar siyasi yöndeki saltanatlarıdır. Aynen İslam aleminde de oldu. Bunlar siyasidir. Hiçbir zaman yani dini ağırlıklı değil. Dini ağırlıklı görünür ama siyasi uygulama vardır. Ve bu İslam'da da çıktı bu denli. Mesela Mu'tezile'nin çıkışı siyasidir. Emevilerin akını siyasidir. Tekfircilikle Abadiyelerin çıkışı da yani siyasi ağırlıklıdır. Şimdi biz Fethullah Hoca'yı tenkit ederken neyi ilan edelim? İfade önceden yanlış kullanıldı. Dinler arası diyalog, dinler arası uzlaşmaysa bu ifadeye yanlış anlam yüklenilebilir. Bir İslam aleminde önceden Bahailik olarak vardı. Duydunuz mu? Bak okuyun. Telfikul edyan, dinlerin birleştirilmesi oldu. Avrupa'da çıkınca masonik olarak çıktı bu, masonlar düşüncesi olarak. Ha, telfikul edyandan önce bizim takrib düşüncesi çıktı Ezher'de. Takrib birbirine yaklaşma. Ha, ondan sonra şimdi Hristiyanlarla, Yahudilerle bunu hangisiyle daha çok yakınlaşması temin edebilirsin? Hristiyanlarla müştereklerimiz daha çoktur. Yahudilerle daha uzaktır. Yahudiler aynı anlamda hem Hristiyanlığın hem de İslam'ın düşmanıdır. Ama biz Musa'nın düşmanı değiliz. Onlar hem İsa'nın hem de Muhammed'in düşmanıdırlar. O zaman yani Yahudilerle de olsa Yahudilerde din ırka tamamen yüzde eşit anlamda kullanılıyor. Bunu anlatabildim mi? Yani bir Arap Hristiyan olabilir. Bir Fransız Müslüman olabilir. Ama katiyetle bir insan Yahudi olamaz. Bunu yakaladınız mı? Yahudi çünkü ırkla eş anlamda kullanılıyor. Yani şu an Yahudi İsrail'de. Ancak ana baba kökeni de Yahudi olması gerekiyor. Irkan da Yahudi olması gerekiyor. Dinen de. O zaman aramızdaki müşterek değerler diye biz bunu ele alalım. Sen mi sorduydun bu soruyu? Evet. Ha. O zaman müşterek değerler. Bu değerlerin sahibi Allah. Ne benim ne de onun. O zaman muharrep veyahut olmamış. Ne kadar elde İncil adında, yani Evanjil adında dolaşan bir şey varsa biz onu ortaya koyup hepsine bakma zorundayız. Çünkü Vatikan'ın kabul ettiği İncil'ler ile kabul etmediği İncil'ler arasındaki kritik, yani kriter dediğimiz şey aynı, yani yok. Vatikan diyelim ki Saint John'u nasıl kabul ediyor? Bernabe'yi nasıl reddediyor? Kriter ne? Böyle bir asıl yok, biliyor musun? Nasıl bunu reddediyor? Ondan sonra düşünün, çok eski tercümelerde Yunancasında var. Mesela İsa diyor ki il faut que je parte pour que le Dieu vous envoie le paraclet. Benim gitmem gerekir diyor Allah'ın size parakleti yollaması için diyor. Periklitos. Tercüme etmişler, etmişler, etmişler, etmişler, etmişler. En sonlarında basit konsolatör olarak alıyor. Asistan olarak tercüme etmişler. Ve avukat diye tercüme ediyor bunu şimdi. Hiçbir zaman Periklitos'un karşılığı değil. Periklitos'un karşılığına baktığın zaman très glorieux. Yani övülmüş, çok methedilen anlamındadır. Ahmet. Ahmet anlamında. Ahmet övülmüş anlamındadır. Şimdi bu denli bir tahrife de yani maruz kaldı. Müşterek değerler bence. Konuşulur ama müşterek değerler. Ne senin değerin ne de onun. Bu değerin sahibi Allah. Biz bu değere sahip çıktık mı müşterek değerlere yapışmış olacağız. Şimdi bunu kilise sorgulayamaz Vatikan. Çünkü siyasi ağırlık fazla Vatikan'da. Vatikan'ın korkunç bir dokunulmazlığı var. Mesela benden daha hala duruyor aşağıda kupürler. Vatikan'daki İsviçreli bir papaz İsa Allah'ın oğlu değildir dedi. İsviçreli bir papaz. Bu adamı Vatikan'dan aforoz ettiler. Adam şimdi tezlerini koyuyor ortaya. Yani hem de Vatikan'ın yazılarıyla koyuyor. Yine aynen çıktı bir yerde bu Sina, Seyir, Faran üçlü bir üçgen var burada. Allah Sina'da zuhur etti. Seyir'den geçti ve Faran'da istikrar buldu diyor. Faran dağlarını, çünkü en büyük müşkilat Faran. Sina, Allah Azze ve Celle'nin Musa ile konuştuğu dağ. Seyir, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. Faran'dan neye bahseder şimdi? Neden bahseder? Bir tane tarihçi attı bunu şimdi ortaya. Denildiği gibi Faran dağları Sinan'ın etrafı değildir. Faran dağları Mekke etrafındaki dağlardır. Ve hakikaten de baktığında İncil'de okurken bunu, yani Faran dağlarının yerini biliyorsun, çıkartıyorsun. Şimdi İncil'de tekvin dediğimiz kısımda ne diyoruz? Tekvin, Exod. İkinci bölüm. İlk kısım. Tora'daki ikinci bölümü. İkinci. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Hacer'i oğlunu alıyor. Gidiyor. Faran dağlarına gidiyor. İncil, Tevrat'ta geçen. O şey, o Jönes. He? Jönes mi? Jönes. Faran dağlarına gidiyor. Orada bir yerde bırakıyor. İsmail Aleyhisselam ayağını vururken oradan bir su çıkıyor. Bu suya zem, yani zem diyor. Zem dur demek. Zem zem dur dur anlamında İbranice'dir. Şimdi kıssayı burada bitiriyor. Orada zem mi geçiyor kitap? He? O kitapta zem mi geçiyor? Zem, tabi zem İbranice'dir. Yani her ne kadar biz Arapça bile zem zem desek o kelime, iki kelime İbranice'dir. Zem dur demek. Hatta hadiste diyor ki Allah Hacer'in iyiliğini versin. O suyun etrafını çevirmeseydi diyor akan bir nehir olur diyeceğiz de diyor. Bizim geçen yıllar dura gelen çerez satıyor turistlere diyor İsrail'e geliyor. O çerez oluyor diyor zem. Diyor dur. Tabii. Şimdi bizde geçiyor, Kur'an'da geçiyor. Aynen İbrahim Aleyhisselam Hacer'le İsmail'i hiç ekinin bitkinin olmadığı bir yere götürüyor. Hadiste de anlatıldığı gibi zemzem topukların ucunda çıkıyor şimdi. Neden bu zemzemin nerede olduğu düşünülmüyor? Faran dağları Sina'dadır diyor, böyle bir su yok. Ve adam attı bunu. Hem de Vatikan'dan bir papaz. Ha bak şimdi müşterek değerler bu. İbrahim'de bir müştereklik var çünkü İbrahim'in esas adı Abraham ne demek biliyor musunuz? İbrahim'in gelmesi Abraham. Tabi. Ne demek? İnananların babası anlamında biliyor musun? Abraham. İnananların babasıdır. İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberlerin babasıdır. Yani İshak'ın neslinden gelen de İsmail'in neslinden. İsmail'in neslinden zaten bir İsmail var, bir Muhammed var. Arapların nesli. Arada var mı? Yok. Bilinen yok. Yani İsmail ile Muhammed arasında hiçbir nebi yok. Ama İshak'la İsa'ya kadar bütün nebiler Beni İsrail'dendir. Ha müşterek değerler. Bak nebiler müşterek değerdir. Allah göstermesin hiçbir Müslüman İsa Aleyhisselam'a laf edemez. Aksine Allah'ın kelimesi ve yani Allah onu babasız yaratmıştır ve Meryem bakireydi. Ve Meryem Aleyhisselam da bütün kadınların yani saliha kadınların başıdır. Bir Müslüman böyle inanma zorundadır. Bu şimdi müşterek değer. Eğer yani dünya ile dinler arası diyalogdan öte müşterek değerler önce tespit edilmeli. Müşterek değerler. Daha sırtından bunları değiştirmedin değil mi? Yani